za mršavi pas. Ostavljen od gospodara, poznam svakog od vas. Moja sjećanja su bola i stara, svakoga dana ona navrati, da me kroz san vodi. Tad počinjem u groznici drhtati i novo prokletstvo se rodi. Pričam o sebi i onako me niko ne razumije. Čuvaj se zato, beštije ove, beštija se život zove. Ne traži me, ako želim da me nađeš, ne spašaj.